أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم دغه دو آیات مبارکان د سورۃ البقرة 255 او 255 آیاتونه د دې ورابط شدید ما قبل سره ده دي فما قبل کہ اللہ عز و جل چاغد و ہم سپارہ ختم دل شاہدی پر دی خبر ورکر چی داغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شک و تلی رسول دی و انکا لمن المرسلین بیانو نبی علیہ السلام و سلام تی اس جل تنگی پیش سو چالا پاک تزما پر رسالت شاہدی ورکی ہے انسانان پر جی شاہدی منجی کانی لا ایمان نرودی کلمان نوینو داخو انسان تی ورنو کی حسرت پیشی اللہ عز و جل دا دریم سفارت شروع کده تلک الرسول پجی که و رسول علیه صلات و سلام تا تسلی ور کرده چه دا انبیاء و مخالفت دا آدم علیه سلام دا وقت پا خلقو کرا روان دی اللہ دا اراده نده کرده چه گرد خلق جنوی که نیا داغ اراده کرده چه گرد خلق کافران است واس یو سب کافری یو سب مومینی چه دا جنگ پر جن بانی تازه تازه ای گرد مرسر روان دا دا اللہ اراده دا غصه دنو پتا بانیم گرد خلق ایمان نراوری ولی که گرد ایمان راوری جهاد چه سر که خواه جنگ فاتیر چه اغا عبادت تی پی اسلام کنو نو اللہ ولدا ما اراده نہ دکڑے چگر د مؤمنان سے نو ته پدی کی جل تنگی ولی کے پس یو رسته بیا غد ان پاک مسلیت اعلی عز وجل راغلو چی ان پاک ته سیدر اغه ورځ د مخه وکي چې پاغه ورځ کې بیع و دوستی و شفاعت خیر خواهی نسته د جس خد اعلی عز وجل عظمت د انسان زین تراتلی چې دا الله داس الله دی چې د په وړاندې څوک شفاعت لا نس کولای بیا بی اجازی ور ولاړی دای لا نس د دغه عظمت تفصیل د پاره آیت کرسی را لته د اعلی وحدانیت بیان کی غو سو صفات د اعلی عز وجل راو نو چې د الله عظمت ثابت ساغه وحدانیت ثابت چې الله لا اله الا هو وحدانیت پکې ثابت سو په هغه ځای کې رسالت ثابت سو د جد واړه صدا خبره لازمه سو چې د اسلام دین حق دی ولې نو چې رسول باندې د الله تعالی د طرفه شایجر اله چې دا رسول دی او د الله عز وجل وحدانیت بیان سو چې الله عز وجل دی علی عظیم دی چې څه اوامر فرمایي څوک څه نشي ورسره ویلی نو خو د اسلام جن د دغه قرآن څخه راغلی دی د دغه رسول څخه راغلی دی د دغه الله څخه راغلی دا معلومداره حق دی نو چې حق سو در لمر سپین ښکاره سو پر دغه اوس الله پاکې او تفریح ورکوي براوی نو چې شی در لمر ښکاره سي په هغه کې نو د زور څه ضرورت دی چې الله که راسه په دې جن کې داخل سه خو پخپله یې ویني چې لکه بله پارې د اسلام جن زګې چې پکښې داخلېږه داخل سه کنیا د خلکو پر چم تر توره دی خدای کېر کی منی وی منی کنه منی می منی کاپیر کی جه کاپیر سستا با کو پر خوش دا خبر وس الله کی ولی خو اغه د مخه خبره بر ملاس بر شانس ولا دا خود د جه ربت بل شانی نزول دی شانی نزول یی داری پر روایت کی راځي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سخ روایت دی وای دا پر حسین انصاری کی نازل سوی دی حسین په سن دی فصاد دی نمنیا د جسدونو داغه دوا زامن و دواړه پر نصرانیت پاته و اسلام یې نور راوړ نو دی به رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلس ته مبارک تر روزمره براتی د نبی علی السلام خبرې به اور د زامن نصارا او پر عیسی علی السلام کلمه او پیغمبر علی السلام یې نه منین خو وسیده به غالبا په پیو کور بار د نبی علی السلام تل بار د زما د زامن کوپر د نصرانیت دغه سره باندې غمیږي چې د خلکو پرچم خپل کوړه ولا کوړه لایسه ورته کټای نه سمنو چې زه مؤمن يم دې پر کوفر باندې روان نو کستاره ته اجازه یې زه د دې سره زور کوم هدا خلق کوچم ول دردان کو زوره ولا مسلمانان کم یا باسم بس ته اجازه را ته د چې دغه اجازه وغوښتل الله عز وجل دغه لمرنه آیات چې وسمه تلاوت کی دغه 255 دغه نازل کی چې په جن کې زور نشته چې څوک غواړي دغه دی کې نه غواړي مخته شي دغه وسوای لا اکراه لا اکراه زورګری نشته په دین کې چې په زور کې چاته سوټې بند کړی چې ته جن راوړې ولی په دې کې دا جن زور نشته پکښه جن چې سړی په خوله وای په زړه کې نه دغه جن دی نه دی د زړه باندې څوک اطلاع اطلاع وسلی چې پر زړه چې دنه واقع هغه دی جن ومني نو چې زور په جنو کې به پایږي دی په خوله به کلمه درته وای په زړه کې الله تشکنزل کی په زړه کې به قران تشکنزل کی نو په دغه علاوه په نفسي هیڅ جن ته وګوره جن د دغه نه دی چې څوک زور په کې کوي کوي نه څوک شي کی ونی خو په زړه څوک خبره نه لایسي په زړه کې به ایمان نه لري په خوله به درته وای راغلی نو د خپل غیبه کلم معتبر کوي اعتبار نه لري نو ترجمه به څنګه کو لا اکراه زورگیری نسته پی دینه پا نفسی دین که پا دین که چوک زور نسی چلو ولی چکا یه ولی که پکشی که وچ کلو ولی خودون اغا حقیقی اغا دزرد شیدی اغا کلا که ولی سیم نو زایر خدا ده نفسی غده چی اکراه نسته پکشی مفسرین رحمت الله علیه و ایدا متزمین نهی لر ام دی چی معنا که وی است که ام نه پی خدا معنا چی ده شیخ پلا نسته نهی دادی چی می که و تکار پلا ری نو لا اکراه زور نسته پی دینی پا نفسی دین که چی ته زور و چلی ده نسته او کوای هم پایدن نکی ده زور دین چی کار دی قد تبین الرشد قد با تحقیق سر تبین علاوی بالکل روشان سوی دی زلی دلی دی الرشد و هدایت چی ده اسلام دین دی من الغی ده گمراهی څخه ده گمراهی څخه ده اسلام جن ده غصی برملا دی ده ارچ اثر پخلاسی ده چه ده دیر شه قوانین جی پکشی که دیر شه احکام پکشی که جی ده گمراهی احکام متوگوره و ده غطه وگوره ارچو پیس ده رجلا که ده مثال پا طور مشتی دست یو جزیه بیزه پیش کمه ده شوز پا بارک چه ده اسلام کم قانون دی ده سطر چې دوی څنګه مستوري په څنګه لباس کې دا په دغه لباس کې ښه ایسي او که چیرې دا د نکوزو پر کوتۍ باندې ختلې لسه بربنډه یې لیکلي خو دلته د دې عزت پایماله سو که زموږ ښځې واقعي هوښیاران یې وای دا د مسلمانانو دا یا د کافرانو د دوی باید دغه غټ جلوسونه او ارتالونه کړي وای چې تاسې زموږ عزت څه شي ځینې را جوړ کړي په روپۍ دې کړم په روپۍ دې زما عورت خلکو ته لڅ کړي او زه خو باید په لکونه وای لڅه سوې زه خو باید په میلیونونه وای لڅه سوې تا اوس د نکوزو پر کوتۍ هم لیکلی دي د واسلینو پر کوتۍ باندې هم لیکلی دي پر بل باندې هم لیکلی دي په اخبار کې هم لیکلی دي تاسې خو زموږ سره یو ساتیری جوړ کړي ګرسره زموږ عزت مو پایماله کړي لیکن چې الله د بصیرت د سد سوری ور بند کړی دي دوی په دې فخر کوي چې دا زموږ حق دی حق خو نه دی حق خو نو دا دی نو خو بهیې چې دا ښځې بیا راولاړی شي نران بربند ولیکي لس لڅي ولیکي پر دیوالو باندې چې ته بیا دغه شی خلاص دیم باید ولیکي نور په دې کانې کېږي خو نه کانې کېږي وایي زما بې عزتي دې وکړه خو بالعکس نران د دوی بې عزتي کوي په دغه وخت کې باید یې راپورته شي نو د اسلام قانون چې دی په هر شي کې سنګینی ده هر څوک به پوهېږي چې دا د عزت قانون دی نو الله دغسې وایي وایي زور پکښې نه چلیږي قد تبین بې شکه روښانه ده ځلیږي الرشد و هدایت من الغی د دلالت و د ګمراهي څخه دا بالکل سره روښانه دي نو چې روښانه وي په زور په تنوع څوک ولې راکشي فسي الله عز وجل فرمي فمن فسحق سوك يكفر چدي كافر سي بالطاغوت فطاغوت فباتل سر ده باتل تخمرات ده شيطان دي كده انسانانو ده قسم شيطان دي كده پيرانانو ده قسم شيطان دي شيطان ده قسم دي يو ده ده پاي شيطانان دي چه مرد تسه پا گلی كون را سر تيريج را سر اكشنی ولا ريج ده بدمزاج انسانان چه طبيعتون اي خرابي خراب دا معنی چې و گناه و تیزوری و کپریات و تیزوری داغه تم طاغوت ویل کیش اغه بل شیطان چې سړی ته وسوسه ورا چې چا د پیرانانو د قسم څخه دی اغه ته هم طاغوت ویل کیش د دغه طاغوت دواړه مراد فمن پس ارغه سو یک فور چې دی کافر سی منکر سی به طاغوت په دغه طاغوت و باطل چې دا شیطان دی د انسانانو د قسم شیطان یا د پیرانانو د قسم څخه اغه سو منکر سی اغه ته ایسته خبره زن نه منم داغه باطل پرست انسان تم جواب ورکړي چې والا که قدم مو کې در سره ولاړ سم هغه بل جنی هغه پیرانه او شیطان تم جواب ورکړي چې تا په کول زن نه کوم دا کار وکي و یؤمن او دی باور وکي بالله پر الله او پر الله عز وجل به سم لم ایمان را وړي تصدیق پر وکي نو دې سره څه چل وکي فقد استمسک فقط په تحقیق سر استمسک د لا سنت کې استمساک دغه دي چې سړی دغه سره ورامنه کوي شي څنګه ونه سینې لکه لکه سړی چې د بامه شوکیږي ا بس په یو شي په لاسونه تکه کړي یا ساتلوي یا په یو

ایسته سر ده مخمی چپس که تا ده مرتب سوال راپورت که ده اوغه حربی سوال جا راپورت پیش دو غو سر بیا وجه جنگ که اخو خو بیا عارض ور سره دی عارض داغه دی که از ما قوت کم زوره که چی جنگ را سره که پیوالار غاره نه بسی پریجدی منه نو خود زم جنگ در سره که او مرتب توامه چه تز ما جن کم زوره که خلق باره ار الک ار نوجوان چه خوش ایسو پاقه گری با کپیر کیج و چه خوش ایسو پاقه گری با مسلمان کیج ده دی جن سخه باره ده خسی کارت جوره سوله سه آره یو رکم که بل رزی بل رکم که وام احانت نای ثابت د سره وارد واره تاته اختیار دی تتبین رشد من الغید اسلام خو خوشی کده کو پر خو کده کو پر خو خوشه ده فراغه اصلي خو په دری کو پر پاکیجه پاتس او دا چې ما دا وړي به اوري به نه پرشتم کده ایس د آیات په ترجمه په ایدلی اس هغه سوال چې واری دی هغه مخلص پس یو وس دا بل آیات چې د زید جره بت ما قبل سره دادی چې دا مخ کې په دا وس آیات کې چې دا وس مشترجمه کې په حال په دې کې تاته کوم شی بیان شو دلته ایمان او کفر درته ښکارا شو چې څوک چې مؤمن سي هغه دا رقم دی لکه په یو داسې رسیف چې لاسونه ونسي چې هغه شکېده نه دي سدا و الله پاک ته ځي څوک چې کافر سي کفر غواړه کې ته تاغوت په خواب سي ولاړ سي معنی هغه خو نو چې دی هغه به په وسقه په کلکه رسیف سي لاس نه دي نیولي کفر نو څه دي خو هیڅ بقا نه لري نو په دغه آیات کې د ایمان و د کفر خبره سره تشریح سوله په عین حال کې زمنن نو خو مؤمن او کافر هم سره تشریح سواله نو چې مؤمن کامیاب دی کافر ناکام دی الله اوس مقصودن بیانې چې مؤمن سره کم دی کافر سره کم دی هلته ایمان و کفر تشریح فلا اکراه په دین کې دلته مؤمن و کافر تشریح کیږي چې د ایمان خاوند رو مبارک څنګه سو نتیجه چی شه ده د کفر د خاوند نتیجه چی شه ده الله فرمای الله الله فاک شدی ولی دی محبت کوونکی دی مرسته کوونکی دی دا ولی په دوی معنی ورازی امداد محبت دا یو معنی سره ولی معنی سرپرست ته ولا کوي دی چا وس بابا د خپل زوی ولی دی څه معنی سرپرست دی د په امور کې تصرف کې الک دا وک الک او الک هغه گای گای به یو اندوال د بل اندوال ولی نه دی سرپرست نه دی خو محبت ور سره کې کدا غي او کار پیش نصرت ور لره ور کی دلته دواړي سي کې الله الله پاک چې دی ولی محبت کوون کی او نصرت کوون کی دی الزینا دا کسان امنو چې ایمان را وړي دی ولی الله پاک تصرف کوون کی دی الزینا دا کسان امنو چې ایمان را وړي تصرف ما الله پاک شي کوي څنګه یخرجو الله را باسهم دی یا یا بچاویی من الظلمات دا تاریکوی سخه دا کفر دا تاریکوی سخه دا گناه و دا جهالت چیر راباسی الا نور و نور که راباسی و رونات دا ایمان ایمان گوه که رونات دا بلپ دی لگیر کفر گوه که تاریکه دا طاعت و عبادت گوه که رونات دا او دا گناه گوه که تاریکه دا نو الله پاک شدید دا دی سر چی ولا دوستی که یه محبت رو سر که نو کب امداد رو که کم کم مکر که یو خریجو راباسی هم دی سمانا که دا سره کافر و الله اراده دا جن کلی و مؤمن نو الله دسم رسول رو سر که دا کپر سر سم دا مراباسی دا تاریکی سر ایمان کرا وی او کدی د سره څه وخت اله ایمان را وړي دی بیا الله پاک د مؤمن اخراج د ظلمات څخه څنګه کی بیا نو رئیسل ترجمه نه بچاویې روزمره بچاوی د مؤمن چې الله ورځ بازار ته راوځي شیطانان په پسې چې نن به کوپر ته کاش کې سبب به کاش موږ دنیا وسګر د باطل نه ولید الله عز وجل ګړې په ګړې دی بچاوی د کوپر د کارو څخه چې مکه او مکه او مکه په ځړ کې هغه شی شي اندیشنه هغه شی الهامات ورته کوي نو د یخرجو ترجمه څو دوه رقم اسوه یخرجو را باسی هغه څوک چې په کوپر کې داخل دی الله اراده د ایمان ورته کړی دا غسه نصرت کی یا یخرجو بچاوی محفوظی ساتي هغه به هغه چې په حال وس مؤمن دی د کوپر خوات دعوت ور تشریح دی الای غړی په غړی را ګرځي حفاظت کوي نو الله د دسر د اس محبت او امداد کی یخرجو چر اباسی او ساکی من الظلمات دا غ تاریکی څخه دا را اباسی او ساکی د دوه نه پر پی کې بار سی په کوپر کې دی الای د جن اراده ورته کړی دا را اباسی دا بل په جن کې دی کافر خو نه دی مګر غړی په غړی د کوپر دعوت دی الای ساکی د ظلمات سره اباسی الا نور و نور ورونات د ایمان د عبادت دا نور دی رونات والذین اغا کسان کفرو چی دی کافران جو کم سوک چی بیا کافران سیوی اولیاؤه متاغوتو اولیاؤ دوستان محبت کون که هم لدی التاغوتو اغا داغ تاغوتو شیطانان جی که دا انس دا قسمت سخه دی که دا جن دا قسمت سخه دی پا دنیا که خوچی جی داغ نجی اکثر دا پالتوی را باران اکثر داغ را کم جی داغ تاغوت دی څوک چې په پالتوی کې داخل شو دا پالتوی په نن زمانه کې دغه رقم د لکه اس چراولې و ټنګې ته ودره ټنګې ته چې اس وتړي بارا دلته د سرمونی عینه کې وریشي و اس دا د سرمونی عینه کې څه پوهیږي دا د څه د پارګه د جې د پارګه د شی پکشي کې ویني یا هغه د دې لپاره عائشه او خوانو مګوره بارا چې ما پر شور وسې پر بده مروسه ته بځه دوی به فکر نه بنګیږي چې هغه شی وویني هغه شی وویني بس فقط ما ځغه لار وشکاره کی بل چې پر عرفه چلاخه در پسې وته بځه په عرفه ارتي کې سړی داخل شو بارا د دې ارتوای وزمان اوس که باطل وکه حق وته بګرد حق بوله د سخته یې کمه غلط کارونه کول انبیا شبوله کمه بد کارونه کول شبه بوله که روا وکه ناروا روا خو دې روا دا ناروا به مې امر روا بوله بار نو ته په پالټی کې تلای سي بار ته ترکی کوي سي مخته تلای سي او کتا پر ستای نه کی تا نه وی شه د سرمنی اینه کی اصل د ځان نه جوړ کړی نو خدای چې غلط کار وکي چې تا ولز خو جن کوم خدا غزای جن ناروا دي دوی نو دونه منشي دوغه نه به تاثیر پر وکي ته چې وعده خدای دې تاسو باندې پر وکي نو درې سلو ورځې دا تاسو ادونه دی ګالي بر ته اخلاص نه لري دی مخلص نه دی بارج بغل تکي باسي ای پالټی دا قانون دی که اسلامي ده که غیر اسلامي ده دغه غلط ته بغلط نه وای دغه شته به ته شوای به ته به ام شوای دوار بار نو تای لیک پر غوژو یی شي بار نو یو اردوا سړی تور اچ یونو کور به شور لرور کی لکه آس ته بار خلق نو اردوا ور کی کج دغه په غلطی کو ته بار وله دی به دون بخر لکه ول ربا په تر په خرتار کو ته وله بار خو نو ساز دکی بار خو لمه جو غړنج وکړو نو دغه سګړنج کی که په چپلا خو واجه که په مرده کو وشته جای که دغه سی بنج کړه اره بلا چې در وکړه و ای اخلاص نه لري جذبه نه لري فر اوس ورته سبا بلا جذبه په ولا چې در تا ډیر لرم خو ستا دغه کارونه ناروا دي نو ناروا خو به ناروا وای په پالټی کې دا نسته دلته الله عز وجل وای د تاغوت دغه کار دی ګردم یخرجونهم من النور الى الظلمات نو تاغوت سمرات څوک سمال دغه ان سی شیطانان امزن مرات سورچ د لړران او د جنی شیطانان امزن مرات ولر د پیرانان د قسمت څخه دا دواړه سړي ته دغه کارو کی د نور د جلاتی د اسلام دغه حق لري څخه ظلمات ظلمات هغه د دلار د چې د شخص د پاغه خو تاریخي امور سره ست خود د نفس خوایشات په ګرځي ته به د نفس خوایشات جن بوله د نفس خوایشات به جن بوله نو دغه تاغوت تاسو زده کی چې دغه باطل قوت ته ویل کیږي د شیطان د قسمت څخه دی کده انسان د قسمت څخه دی نو دا کافرانو سره دوستي خدای نه لري تاغوت یې ورسره لري تاغوت د سره چشکی هغه د تصرفات کی د دمرسته کی یو خریجو نه دا تاغوت چې دی ډیر عباس هم دغه کافران من النور د نور څخه را باسي چې هغه ایمان دی او یا هغه اسلامي احکام دی الا الظلمات و تاریکی کې راولي تاریکی نو یا سم دم په کوپر کې داخل کې کاپیر کې یا په ګناو کې درو دی هغه خپل غلطي په د باندې باندې د غلطي ورسره تایید دی اولائک اصحاب النار نو په جپای کې الله عز وجل وي اولائک د کسان چې دا کافران دي او د ولي وو د دوست محب تاغوت دی باطل قوت دی دا کسان چې اصحاب النار الله وی دا د اور خاونده هم فيها خالدون هم دی پیه په دا اور کې خالدون همیشه ندی دی د سینه د چې د څورز میل مدي بار را وزي د تاغوت لار کې دیونی ول په اور کې به همیشه د اسلام د جنت سجه باسي اوس یو سوال دا وری دی چې الکه مخ کې هغه مؤمنان ذکر کول دوغه ولی الله پاک دی د چا سره باس د تاریکی څخه ونورته نو خالته به بعد سی ویل چې اولایک اصحاب الجنه هم فيها خالدون بابا چې مؤمنان دي بیان کړو غوته دي کله دا سزا ذکر کړي چې د جنت خاوندې همیشه دا بل کافر چې بیان کړي نو دا مرزم کړي چې دی چې دی د ګردمر د پاره په دوزخ کې دي نو خدای بل جزا به دې مړه شو دی چې د ګردمر د پاره په جنت کې دی هغه پرې شو هغه په دې پرې شو چې بابا چې الله پاک د دو سره دوستي وکړل نو ته جنت څه کوي نو چې واز جنت یادې ګرد د دنیا شي او شادي دې دی د آخرت غیم د دنیا غیم د واز جنت ولې یادې کله دا خبره پوسو دا حدیث شریف کستی سی پا یادی دا روجه پا بارکی اللہ عز و جل وی دی آدم هر عمل چی دی چی دی وکی زما دا پار زپر آغا بانی دی تا سواب رو لر کواما مگر روجه چی دی ول الصوم لی و انا اجزی بهی روجه نو زما دی دی غیر جزا نو زور کم اغا تفصیل نو سوک نیس کولی چی سو نجزا و لر کم چی ارس کلم پر بچه لی چی حولی جی غلمان جی نعمتون جی انگور جی پلان در داغ دیر دا کلم نبسی رسیر برای فقط داغ کدر پیشول چی انا اجزی بهی زا جزا پو بکوم بلای دا جزا تفصیل ور لروار نکی که دایس بخبر پوست حتی پا زین و محادیسین و دایس تفصیل کردی و انا اجزا بهی مجهوله سقه ده الله وی زی جزا يم ګرد زی و غټلم بالا زد ده دلته عین هغه چل سوی دی چې الله وی زد چې د کم چا سره دوستي وکم د ظلمات څخه و نور تر اباسم بالا ده د سبب ذکر کی چې حلی ور کول کیږي یا جنت ور کول کیږي الله ان خو زی و غټلم زی دوست مزه چې دوست په جنت کې چې دی غواړي هغه شی ده ترسیش